30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sytuacja wokół lotniska w Kabulu jest coraz trudniejsza, tak mówi szef kancelarii premiera. Bony wakacyjne dla strażaków, którzy pomagają gasić pożary w Grecji, przygotowuje rząd tego kraju. Kolizję dwóch statków, do której doszło po południu w centrum Gdańska, będzie badał Urząd Morski. Sytuacja w Afganistanie i akcja ewakuacyjna to główne tematy zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Sytuacja wokół lotniska w Kabulu jest coraz trudniejsza, ale akcja ewakuacyjna trwa, powiedział po spotkaniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Cały czas prowadzimy ją, mimo tego, że jest już ponad 300 osób ewakuowanych do Polski. Jeśli chodzi o utrudnienia, to są to kwestie związane z bezpieczeństwem, z obecnością posterunkami talibów wokół, też bardzo dużym tłumem osób, które chcą uciekać. W związku z tym te, które są do ewakuacji zakwalifikowane, nie zawsze mogą dotrzeć na lotnisko. Spotkanie odbyło się z udziałem prezydenta, premiera, kierownictwa MON i kancelarii premiera, a także MSZ-u. Na to szacuje, że w ciągu tygodnia wokół lotniska w Kabulu zginęło co najmniej 20 osób. We wtorek kryzysem w Afganistanie podczas wirtualnego szczytu zajmą się przywódcy państw grupy G7. Prezydencję w G7 sprawuje obecnie Wielka Brytania. W skład grupy wchodzą również Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia oraz Stany Zjednoczone. Grecja oferuje zagranicznym strażakom bony wakacyjne. Rząd w Atenach przyjął ustawę przewidującą, że członkowie zagranicznych misji, którzy pomogli w gaszeniu pożarów, mają prawo do bonu wakacyjnego. Gdy większość zagranicznych strażaków opuściła Grecję, zespół 143 strażaków z Polski nadal walczy z pożarem w okolicy Wilia w północno-zachodniej Attyce. Jutro rano do Grecji poleci kolejna grupa, mówi kapitan Rafał Sołowin. Czekamy na podmianę. W poniedziałek przylatują nasi koledzy z naszych jednostek. 143 strażaków zostanie zamienionych 1:1. Oznacza to, że 143 strażaków w poniedziałek przyleci z Polski tutaj i będą kontynuować misję Państwowej Straży Pożarnej w wspieraniu greckich strażaków w walce z żywiołem. Polscy strażacy pomagają Grekom w walce z falą pożarów od 7 sierpnia. Policja, Urząd Morski i Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich będą badały kolizję dwóch statków, do jakiej doszło po południu w centrum Gdańska na Motławie. Na rzece otarły się o siebie burtami żaglowiec szkolny STS generał Zaruski i niewielki statek wycieczkowy. Obie załogi były trzeźwe, powiedział Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji. W wyniku zdarzenia nie było osób rannych. Na miejscu pracowali policjanci z komisariatu wodnego, policjanci ruchu drogowego oraz policyjny technik. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości załogi statków. Wszystkie osoby były trzeźwe. O zdarzeniu został powiadomiony kapitanat portu. Policjanci ustalają teraz okoliczności zdarzenia. Do zdarzenia doszło podczas mijania się na wysokości statku Muzeum Sołdek. Żaglowiec ma lekko tartą podwięź burtową. Statek uszkodzony okucia okien. Śledczy nie ocenili dotąd, która z jednostek miała pierwszeństwo. W Wędrzynie w województwie lubuskim zakończył się czwarty centralny zlot klas mundurowych. Przez ostatni tydzień ponad 400 uczniów z 17 szkół z całej Polski pod okiem żołnierzy poznawało tajniki życia i służby w mundurze. W programie zlotu znalazły się identyczne ćwiczenia, jakie wykonują żołnierze. Uczniowie pokonali tor napalmowy, strzelali, a także ćwiczyli desant z transportera Rosomak. Oczność! Brawo! Zwrot! Za mną! Marsz! Początkową przeszkodą są to drewniane słupki. Starszy sierżant Arkadiusz Kalinowski, instruktor. Wszystkie czynności odbywają się oczywiście w biegu, w ruchu. Przeskakują przeszkodę betonową, mur, który jest zapalany z wierzchniej części. Pokonują budynek, w którym jest rozpalona ta mieszanina. O Jezu, jest ciężko. Ta ścianka była przerażająca, jak się wbiegało. Mówię, szkoda mózgu trochę. No ciężko, ale bardzo fajnie. Fajne doświadczenie. No jest na pewno jakiś taki strach przed podpaleniem. Gotów? Start. Od lewej. Bardzo dobrze. No trzeba mieć dobre oko. Trzeba umieć wstrzymać oddech i wycelować dobrze. Muszka, szczerbinka, no i prosto w cel. Zobaczysz. Do czterech, odlicz. Raz, dwa, trzy, cztery. Spocz! Zlot został zorganizowany przez Biuro do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej oraz 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju opady deszczu, przejściowo ulewy, wyjątkiem będzie północ, tam padać nie powinno. Od Śląska po Podkarpacie możliwe burze, a w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na termometrach od 16 do 17 stopni w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej do 21 miejscami na północy i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie. Teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut po 23. When you listen to podcasts, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark, you can hear it all. Trzecia godzina naszego spotkania po ciemnej stronie mocy. Witam tych z Państwa, którzy właśnie włączyli swoje radioodbiorniki. To Ciemna Strona Mocy, wydanie 721, aż wierzyć się nie chce. 6 minut, prawie 7, no 6,5 dochodzi po godzinie 23 i w tej trzeciej naszej godzinie same smaczki. Chociaż w naszym dzisiejszym spotkaniu i tak chyba same smaczki na dziś wybrane. No jak układałam dzisiejsze nasze spotkanie, to stwierdziłam, że to są w sumie 3 audycje w jednej. Tak się poukładało. Zaczniemy od utworu, który podbił serca, ale tak naprawdę w 2018 roku, ale tak naprawdę, i tu się Państwu muszę przyznać, moje serce podbił dopiero chwilę temu. Bo dopiero chwilę temu dowiedziałam się o takim artyście, który właśnie przed nami i którego albumu będziemy grać za moment. Gabrielles. Grupa, która pochodzi z LA i tworzą ją Jacob Lusk, Ari Balusian i Ryan Hope. We're in deep, me and you. This thing of us through and through. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you. Flame is lit for the strife. God himself can't deny. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you. Must admit, I've done wrong. Same old shit, different song. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you. There'll be shoes, same old smile. Silver spells been gone a while. We all do things we shouldn't do. Ain't gonna stop loving you. Bad time or well. Say yes and I'm shallow grave, roses bloom. This thing of ours we know is through. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you. Ain't gonna stop loving you. Ain't gonna stop loving you. Gabriel's Loyalty. Singiel ukazał się w 2018 roku. Ciągle ta chrypka, ta letnia chrypka, to z powodu zmiany temperatur. Ale usłyszałam go po raz pierwszy, bo państwo często zadają mi to pytanie, skąd pani bierze tę muzykę? Jak pani odkryła tę muzykę? Między innymi, i tu państwu zdradzę sekret, między innymi przesłuchuję i przeszukuję ścieżki dźwiękowe do różnych zacnych filmów i seriali. Ten utwór akurat ukazał się na ścieżce dźwiękowej do miniserialu Nine Perfect Strangers w reżyserii Davida E. Kelly, opartego na książce Nine Perfect Strangers, Liane Moriarty, z główną rolą Nicole Kidman. W 2018 roku ukazał się pierwszy singiel, jeżeli chodzi o Gabriels. Później ukazał się drugi singiel, a w zeszłym roku, i to w grudniu w zeszłym roku, ukazał się maxi singiel, na którym 5 utworów można znaleźć. Czyli ciągle tak naprawdę Gabriels to debiut i ciągle czekamy na pełnogrający. Ja podejrzewam, że będzie wspaniały album. Trzecia godzina Ciemnej Strony Mocy, zdecydowanie z samymi nowościami. Standing in the spot where the last hit fell. Your magnolia scent still lingers there. They say I should wish you well. Truth is, really don't care. Do up, do up. Do up, do up. Do up, do up. Do up, do up. Memories of you are mine. In my dreams, you're standing there. Still, I try to wish you well, but I can't feel what isn't real. Love, blue confetti. Falling, born a man broken hearted. Do up, do up. Do up, do up. back when Pluto was a planet, women couldn't stand it. Na tym pierwszym maxi-singlu, który został wydany w zeszłym roku w grudniu, Love and Hate in a Different Time. Pięć takich właśnie perełek i kompozycji. Nie wiem, jak, jeżeli chodzi o państwa, ale mi one trafiają prosto do serca i podejrzewam, że zostaną ze mną na długo i powoli już w głowie układam dla państwa audycję, w której między innymi Gabriels, ale może Sumney się tam też pojawi i na przykład Sonlux. I poruszać się będziemy tylko i wyłącznie po takich bardzo delikatnych, delikatnych dźwiękach. To jeszcze jeden utwór z tego maxi singla The Blind. Show how can you sleep at night? so hard to breathe, could have lost my life. It's the misery, not the mystery of all of your life. What I didn't do was to face what's true, my words were wise. Heaven still you know, let your feelings show. How can you sleep at night? Tears come out of night. The pain comes when you cry. Still can't tell you. Gabriels. Jeżeli Państwo by szukali Love and Hate in a Different Time, zresztą oznaczony na poście na przyczajonej weterze, więc prosto będzie znaleźć. Malutko jeszcze informacji o tej grupie z Los Angeles, ale myślę, że to jest tylko naprawdę, tylko i wyłącznie kwestia czasu. Sięgamy dalej po kolejne nowości i zaczniemy, znowu będziemy troszeczkę odgrzebywać, ale zaczniemy od kompozycji, która dopiero co w tym roku, no dopiero co jak dopiero co, 21 kwietnia, ale miała swoją premierę na singlu 99 Names of God i Mentrix. Azizu Jabbar. 99 Names of God i Mentrix, M-E-N-T-R-I-X. Nie Matrix, tylko Mentrix, jeżeli by Państwo szukali, ale można z Matrixem pomylić, szczególnie, że znowu bardzo mało informacji w sieci jeszcze o Mentrix jest. Urodzona w Iranie, mieszkająca w Berlinie, w zeszłym roku wydała swój pierwszy album, a na nim 8 kompozycji. Przepięknych kompozycji, jak można się już domyślać po tym świeżym singlu z tego roku. A w produkcji tego albumu pomagał nie kto inny jak nasz ukochany Fink. Mentrix i kilka utworów z tego albumu z zeszłego roku teraz dla Państwa po ciemnej stronie mocy w trójce. How does one end up doing? Nature. Nature i Mentrix i Nature, przy okazji którego palce maczał nasz ukochany Fink, a to wszystko z albumu My Enemy, My Love, Mentrix, wydanego w kwietniu zeszłego roku. Zapraszam bardzo Państwa do przesłuchania absolutnie w całości tych 8 kompozycji, jakże czarownych kompozycji. csm@polskieradio.pl. Zostało nam 20 minut do północy. To jest Ciemna Strona Mocy w Trójce. So My Enemy, My Love. Jeżeli Państwo będą szukani, proszę pisać. Nie będą mogli znaleźć. Proszę pisać csm@polskieradio.pl. To Mentrix z albumu swojego pierwszego debiutanckiego albumu, który wydała w zeszłym roku w kwietniu i przy okazji założyła od razu wytwórnię House of Strength. Można bardzo łatwo znaleźć na Bandcampie. To teraz dopiero robimy wielkiego odgrzebka. Czy Państwo wiedzą o tym, że Pink Floyd miało nagrać ścieżkę dźwiękową do pierwszej wersji, pierwszej ekranizacji filmu Duna, do tej ekranizacji z 1984 roku Davida Lyncha? The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room on the hill, and if your head explodes with dark proposals too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts, thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon. All you say. Jest bardzo prawdopodobne i Państwo, którzy śledzą filmy i śledzą muzykę filmową, też się mogą tego domyśleć, że gdyby żył Johan Johansson, to on pewnie by pisał muzykę i napisałby muzykę do Dune, tak samo jak prawie napisał muzykę do Blade Runnera i jak napisał muzykę do Arrival i Sicario i Prisoners. I to wszystko już wiadomo, bo to wszystko filmy wyreżyserowane przez jednego reżysera, pana Denisa Villeneuve. I tak właśnie Duna będzie wyglądać w październiku i brzmieć będzie nam w październiku, 22 dokładnie premiera światowa. Szczęśliwcy 3 września w Wenecji będą mogli Dunę obejrzeć, a czekamy na nią od zeszłego roku. Hans Zimmer napisał muzykę i wykorzystał, i to piękny układ, w stronę Pink Floyd, Eclipse i nie tylko, bo Brain Damage. To ja Państwa w objęciach tej muzyki absolutnie zostawiam, dziękując za nasze dzisiejsze spotkanie. Rozwiązanie zagadki z początku na koniec. To była Ciemna Strona Mocy w Trójce. Olga Szućko zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Do usłyszenia. Nocy spokojnej, tygodnia pięknego.